uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. Uit protest tegen het geweld tegen treinpersoneel hebben een half uur geleden alle treinen in het land 3 minuten stilgestaan. Ook veel bussen, trams en metro's sloten zich aan bij de protestactie van de NS. Aanleiding voor de actie is de mishandeling van een treinconductrice vorige week zaterdag. Daarvoor is een jongen van 15 opgepakt. Volgens de politie is hij nu nog de enige verdachte. De conductrice werd van de trap gegooid, geslagen en geschopt. Ze brak daarbij haar arm en deed aangifte. Na maandenlang gesteggel is het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden akkoord met een steunpakket van $61 miljard voor Oekraïne. En die steun is cruciaal voor het land dat ruim 2 jaar geleden werd binnengevallen door Rusland. De Republikeinse leider in het huis ging uiteindelijk akkoord met de steun nadat hij meerdere geheime rapporten van de inlichtingendienst had ingezien. En de steun aan Oekraïne is volgens hem nu in het belang van de Amerikaanse nationale veiligheid. De Oekraïnse president Zelensky zegt dankbaar te zijn. Hij zei eerder dat het uitblijven van nieuwe steun uit de VS het einde van Oekraïne zou kunnen betekenen. 23 Chinese zwemmers zijn enkele maanden voor de Olympische Spelen in Tokio positief getest op doping. De zwemmers, waarvan er meerdere goud wonnen, deden wel mee in Japan, want het internationaal dopingagentschap WADA gaf hen destijds groen licht. Volgens Peking was de oorzaak van de positieve testen voedsel uit een besmette hotelkeuken. Zomaar een lage concentratie van een verboden hartmedicijn in de urinestalen van de zwemmers hebben gezeten. Hoe de pillen in voedsel terecht konden komen, dat zegt China niet. Bij een bootongeluk op een rivier in de Centraal-Afrikaanse Republiek zijn gisteren zeker 58 mensen om het leven gekomen, zeggen lokale reddingsdiensten. En ook wordt nog een onbekend aantal opvarenden vermist. De veerboot met meer dan 300 mensen aan boord was onderweg naar de begrafenis van een dorpshoofd. Een paar minuten na vertrek uit de hoofdstad Bangui brak de boot in tweeën, waardoor die begon te zinken. En waarschijnlijk was de boot te zwaar belast. GroenLinks en PvdA willen hun samenwerking de komende jaren uitbreiden en verdiepen, maar of dat zal leiden tot een fusie, dat is nog altijd niet duidelijk. De besturen van beide partijen die moeten over 2 jaar bepalen hoe die samenwerking er uiteindelijk uit zal zien. Dat bleek vandaag op een congres in Apeldoorn. En AZ-keepster Femke Liefting heeft een hersenschudding overgehouden aan de botsing met Ajax-spits Chastity Grant. Na de botsing bleef de 19-jarige keepster een tijd roerloos liggen op het veld. De wedstrijd in de Eredivisie voor vrouwen werd daarop gestaakt en uiteindelijk niet meer uitgespeeld. Na onderzoek in het ziekenhuis mocht Liefting uiteindelijk weer naar huis. Het weer nog. Vanavond vallen er nog wat buien. Vannacht mogelijk wat natte sneeuw ook in het zuiden van het land. Het koelt af naar 1 tot 4 graden. Morgen is er meer ruimte voor de zon en vallen er ook minder buien dan vandaag. Het blijft wel fris voor de tijd van het jaar met een graad of 10. Dit was het NOS Journaal. Ster. Vervuilers zijn machtig. Maar wij zijn er ook nog. Vervuilers hebben geld. Maar wij hebben de mensen. Vervuilers gaan lekker door met vervuilen. Dan gaan wij zorgen dat het stopt. Vervuilers zijn sterk. Met z'n allen zijn we sterker. Dus doe mee met Milieudefensie en teken nu. Milieudefensie. We kunnen niet wachten. Bij Regiobank ben je meer dan een rekeningnummer. We kennen je. Omdat er bijna altijd een zelfstandig adviseur van Regiobank bij jou in de buurt zit, kun je gewoon langskomen als je een vraag hebt. Loop eens binnen of kijk op regiobank.nl. Regiobank, de buurtzame bank. Kunststofkozijnen voor de scherpste prijs bestel je bij Creon Kozijnen. In no time wandel je door een onbekend land met nieuwe geuren en kleuren. Die rondreis is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €200 per persoon. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live Happy. Wat het juiste hoortoestel voor je doet? Je kunt jezelf blijven. En het hoeft je niets te kosten. Want voor zorgtoestellen vergoedt Van Bokstel Hoorwinkels nu de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. Pak nu deze unieke kans. Een afwisselende fulltime job als rayonmanager, met name op luchthaven Schiphol, met een salaris dat kan oplopen tot €100.000. Solliciteer nu op Raggers.nl. Schoonmaakbedrijf Raggers, goed voor elkaar. Raggers als het schoon moet zijn. Mona uit Sudan vluchtte al meerdere keren voor geweld. Ze verloor onderweg een kind en at bladeren om niet van de honger te sterven. Oorlog, hongersnood. Mensen willen overleven in Soedan, maar hoe dan? ZOA is er en deelt voedsel uit. Ook uw gift helpt levens te redden. Geef op zoa.nl. Schoonmaakbedrijf Raggers, goed voor elkaar. Raggers als het schoon moet zijn. Honger in Soedan. Help nu. Geef voor een voedselpakket op zoa.nl. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 6 graden, binnen zit Marcia Luiten. Ja, een half uur geleden stond in heel het land het OV 3 minuten stil. De stilte ingezet tegen geweld. We doen het ook op 4 mei. En het is natuurlijk een mooi gebaar. Maar je mag hopen dat in trein, tram en bus als weer eens een conducteur of chauffeur wordt belaagd, medereizigers zich net wat minder stilhouden. Goedenavond en welkom bij het Oog op zaterdag. Jesse Klaver doet heet van de naald verslag van het eerste rood-groene congres sinds de verkiezingen. En dat aan de vooravond van cruciale weken in de formatie. Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden gaf zojuist de lang verwachte goedkeuring aan het steunpakket van $61 miljard voor Oekraïne. We spreken onze correspondent en Maarten van Rossum geeft de historische duiding bij dit steunpakket. Meer defensie en meer geschiedenis. Hoe staat het met de oude Nederlandse forten? En wat is er nodig om ze te behouden? En Gijsbert Kamer, muziekrecensent van de Volkskrant, die neemt zijn pick-up mee. En hij laat ons horen wat hij vandaag zoal scoorde op Record Store Day. Dat allemaal tot middernacht, maar nu eerst het nieuws. Zaterdag 20 april. On this vote, the yeas are 311 and the nays are 112. The bill is passed. Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft besloten Oekraïne te steunen met dik $60 miljard. Leden die voor hadden gestemd begonnen direct met Oekraïense vlaggetjes te zwaaien. Dat vond de voorzitter geen goed idee. Flag waving on the floor is not appropriate. Echt luisteren deden de vlaggenzwaaiers niet, dus greep de voorzitter in. The house will be in order. The house will be in order. Ruim een half uurtje geleden stonden dus alle treinen stil. Als signaal tegen het toenemend geweld in het openbaar vervoer. Nog even terug naar NS-topman Koolmees eerder deze week. Ja, we zijn inderdaad klaar mee. Klaar met de agressie tegen onze collega's. Voorbeelden van incidenten zijn er genoeg. Zoals zwartrijders die zich verstoppen op de wc. Ik zei op een gegeven moment, nou meneer, als u nu de trein niet, of de wc niet uitkomt, dan kan ik zelf de deur openmaken. En als je dat doet, dan snij ik je keel door. Of verwarde personen die herrie schoppen. Hij was aan het schreeuwen in de trein. Nou, toen kwam op ronde mes tevoorschijn en ging hij mij bedreigen. Wellicht zou het schelen als passagiersconducteurs zouden helpen, maar ja. Ik vind dat ik het moet doen, maar of ik zo heldhaftig ben, dat weet ik echt niet. Ik weet niet of ik dat in alle gevallen zou durven, maar ik zou het wel graag willen doen. Verder met PvdA GroenLinks. Op een congres sprak fractievoorzitter Timmermans over de formatie, waar hij zelf tot nog toe geen rol bij heeft gespeeld. Ik heb altijd gezegd, de leider van de grootste fractie in de Tweede Kamer mag het initiatief nemen bij de kabinetsformatie. Maar nu de formatie zo lang duurt, ziet hij dat anders. Maar er komt ook een punt waarop hij dat voorrecht verspeelt. En dat punt komt nu steeds dichterbij. Deze politicoloog wil wel iets kwijt over het statement van Timmermans. Hij kan zeggen wat hij wil, maar of dat in de praktijk ook zo gaat gebeuren, dat is een andere zaak. Er zit geen deadline op de formatie. Volgens de deskundigen komt Timmermans pas in beeld als de stemming bij de bevolking draait, waarbij mensen zeggen, ja, nu is het wel goed geweest, maak nou eens vaart. Intussen was een belangrijke vraag op het congres, vinden de leden dat Timmermans het goed doet als leider? Niet zo goed als ik gehoopt had. Het is even zoeken. Hij moet zijn rol nog vinden in de Kamer. Maar dat gaat gebeuren, dat weet ik zeker. En vindt Timmermans zelf ook dat hij nog worstelt met zijn rol? Ik worstel helemaal niet met de rol die ik heb. Ik ben alleen niet iemand die voortdurend loopt te toeteren. We sluiten af met Ajax. De sterren van de jaren 90 trainden vanmiddag voetballetjes van een amateurclub in Amsterdam. Kinderen blij, ouders nog blijer. Ik was op de basisschool toen ik nog zag dat Ajax Champions League had gewonnen. Ja, ik kan me het nog herinneren. Dus is het geweldig dat ze het zien. Een van die oud-Ajaxiden was Kanu. Kan hij nog een beetje voetballen? Definitely, but not like before. Yeah, but you have to take it easy. Yeah? Nou, dit voetballertje kan er beter over oordelen. Ja, heel erg goed ook. En wat heeft hij van ze geleerd? Rainbow Flix, AK3000. Geen idee wat dat betekent, maar ze leerden ook een les die wel voor iedereen te begrijpen is. Op school je best doen en dan kan je het halen. Dit was Nieuws Vandaag in de media. De discussie over Amerikaanse wapensteun aan Oekraïne zat maandenlang muurvast. Vooral omdat de Republikeinen er geen belastinggeld voor wilden vrijmaken. Maar vanavond ging het Huis van Afgevaardigden toch akkoord met een steunpakket van $61 miljard. Correspondent Marieke de Vries in Washington, goedenavond. Goedenavond. Marieke, hoe bijzonder was dat wat er vanavond gebeurde in het Huis van Afgevaardigden? Ja, toch wel heel bijzonder hoor. Want om dit steunpakket er doorheen te krijgen, waren de Republikeinen, die een meerderheid hebben in het Huis van Afgevaardigden, afhankelijk van de Democraten. Want een behoorlijk deel van de Republikeinen, je zei het net al, die wilden geen belastinggeld naar het buitenland sturen als er niet eerst iets aan de problemen aan de eigen grens zou worden gedaan. Hè, waar er een migrantencrisis op dit moment volgens hen gaande is. Maar de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, Mike Johnson, heeft het pakket toch in stemming gebracht, ook al ging hij daarmee dus tegen de wens van een deel van zijn eigen fractie in. En wat gaf voor hem dan de doorslag? Ja, hij is nog niet zo lang voorzitter van het Huis van Afgevaardigden. En toen hij dat werd, kreeg hij ook inzage in topgeheime informatie, hè, van inlichtingendiensten over de situatie in Oekraïne. En ja, dat heeft hem doen inzien dat er meer geld en wapens naar Oekraïne moeten om Poetin tegen te houden. En ja, dat dat ook in het eigen belang van Amerika is. Want ja, als Poetin Oekraïne inneemt, dan zou hij natuurlijk verder door kunnen stoten naar een grens met een NAVO-land. En dan moet Amerika inderdaad militair ingrijpen. Dus Johnson die verwoordde dat vlak voor de stemming al als volgt: ik stuur liever kogels dan Amerikaanse jongens naar Oekraïne. Nou, niet iedereen steunt hem daar dus in. Die ultraconservatieve flank van de Republikeinen zeker niet. En die willen hem nu proberen af te zetten. Dus het kan zo zijn dat er nu steun naar Oekraïne gaat, maar dat hij zijn baan verliest. Ja, dat zagen we ook eerder. Hè? De heftigheid van die ultraconservatieven. Dus die verdeeldheid is bepaald niet minder geworden. Gaan we dat nu bij elke stemming merken? Ja, nou ja, als je al kijkt naar de afgelopen 2 jaar, deze Huis van Afgevaardigden, deze congresleden zijn ingezworen in 2022. En als je kijkt wat ze tot nu toe bereikt hebben, is dat ongeveer niets. Ze krijgen niets voor elkaar, omdat die Republikeinse fractie zo ontzettend verdeeld is. Dus ja, dit is het eerste grote pakket dat ze goedkeuren. En dan ook nog eens een keer dankzij de Democraten en dus ondanks die uiterst rechtse vleugel van de Republikeinen. Ja, Marieke de Vries, dank je wel. Over die Republikeinse partij sprak ik vlak voor deze uitzending met Amerikanist Maarten van Rossum. De partij die decennia lang voorop ging in de bestrijding van het rode gevaar. En waarvan nu een deel zegt, niet ons probleem. Ik vroeg hem hoe opmerkelijk het voor hem is dat juist die partij zich nu zo opstelt. Nou, onder de huidige omstandigheden was dat niet zo verschrikkelijk opmerkelijk natuurlijk, omdat de Republikeinen al enige jaren op het punt van de buitenlandse politiek een fundamenteel andere koers varen dan ze ooit in het verleden hebben gedaan. Over de buitenlandse politiek heeft in de Verenigde Staten natuurlijk heel lang een vrij brede consensus bestaan tussen de top van de Democraten en de top van de Republikeinen. En daar is eigenlijk vrij grondig een eind aangekomen. Misschien al een start onder de jonge Bush, maar echt grondig andere gedachten en ideeën. Wel door Donald Trump natuurlijk, die tussen 16 en 20 president was. Ja, dus u zegt Trump heeft eigenlijk echt die grote knip gezet in de buitenlandpolitiek van de Republikein. Ja, die heeft allerlei dingen natuurlijk. Ja, die heeft gezegd dat hij die NATO eigenlijk niet vertrouwde, omdat die mensen, dat de leden van de NATO niet betaalden wat ze zouden moeten betalen. Hij heeft de EU beschreven als een gevaarlijke economische vijand van de Verenigde Staten. Ja, dat zijn. Hij is natuurlijk een soort conflict met China begonnen, een handelspolitiek conflict in eerste instantie. Dat waren toch allemaal vrij opmerkelijke ontwikkelingen. Ja, maar een van de meest opmerkelijke dingen is dat deels Biden die zaken heeft voortgezet. Ja, daar kunnen we straks nog even naar kijken. Maar die knip die Trump zette in dat buitenlandbeleid van de Republikeinen... Paste dat dan bij het wezen van die Republikeinse partij? Of, nou ja, dan is het grote vraag... wat is het wezen van de Republikeinse partij? De Republikeinse partij wortelt uiteindelijk in Abraham Lincoln... en in de burgeroorlog en in de standpunten van de Republikeinen toen. Maar de Republikeinse partij is ondertussen vrij ingrijpend van karakter veranderd... en is ook nog in de afgelopen, zeg, halve eeuw ruim... ingrijpend van karakter veranderd, omdat het was de partij van de, zeg maar, Amerikaanse elite, vooral ook van de Amerikaanse economische elite, die die partij natuurlijk ook organiseerde en financierde. En dat, daar is eigenlijk een vrij ingrijpende breuk in ontstaan, omdat de partij in veel hogere mate gekozen heeft voor, zeg maar, de Amerikaan, ik wil niet zeggen helemaal aan de onderkant van de economische piramide, maar voor de lagere middenklasse, voor deels de verliezers van het globaliseringsproces, voor mensen die wat minder hooggeschoold waren. Kortom, er is een heel nieuw electoraat in feite aangeboord door Donald Trump in het bijzonder. En welk verband ziet u dan tussen het aanboren van dat nieuwe electoraat en een meer isolationistische buitenlandpolitiek? Dus een afkeer van buitenlandse oorlogen voeren? Ja, nou is het isolationisme is ook weer een traditie die in Amerika heel oud is. In Amerika zijn allerlei explosies van isolationisme geweest, bijvoorbeeld na de Eerste Wereldoorlog. Met het idee van die wereld is niet goed snik en waarom zouden wij daar iets aan moeten doen? En dat kost een hoop geld en het helpt allemaal niks en allemaal gekken. En na de Tweede Wereldoorlog is dat fundamenteel veranderd, maar de isolationistische impuls is er altijd geweest. En wat je ziet bij Trump, wat je trouwens bij heel veel populisten ziet, dat is dat element van eigen land eerst. Mm-hmm. Waarom moeten we miljarden besteden aan buitenlandse politiek? Allerlei ondankbare klanten zijn het. En waarom wordt er armoede geleden in de Verenigde Staten? Ik bedoel, zo vreemd is dat niet als we even kijken naar de PVV in Nederland. Dat is toch ook Nederland op één? En zonde van het geld als we miljarden aan de Oekraïne uitbetalen. En dat is precies hetzelfde sentiment als wat veel Republikeinen bewoog. Ja. Bij het blokkeren van dit hele omvangrijke hulpprogramma. Wat nu wel, niet waar naar ik begrepen heb, terwijl ik stond om te treden, goedgekeurd is. Ja. En daar zit ook nog een enorme dosis hulp aan Israël in. Ja, nou, 61 miljard, bijna 61 miljard is voor Oekraïne, economische en militaire steun. Maar je hoorde dus maandenlang bij de Republikeinen, hoorde je, Oekraïne is ver weg, dat is niet ons probleem. Ja. Dat is het sentiment dat u net schetste. Ja, dat is het sentiment wat je ook in Nederland bij de PVV treft. Het is ons probleem niet, ze zoeken het maar uit. Het valt best mee met die Poetin, want het is natuurlijk ook zo'n toppos van Trump, van die Poetin. Ik ga die Poetin bellen, dan is het allemaal in 3 dagen geregeld. Ja. Typische Trumpiaanse uitspraken, het slaat allemaal nergens op. Maar goed, dat zijn electoraat is heel gevoelig voor dat soort van suggesties. Ja, maar het gaat nu natuurlijk weer om Rusland. Hè? Dat is ook interessant, want het is natuurlijk eigenlijk sinds de Tweede Wereldoorlog zo geweest dat de bestrijding van het rode gevaar juist de Amerikaanse buitenlandpolitiek bepaalde. Dus hoe is dat sentiment dan zo sterk veranderd? Nou, ik zou in ieder geval het woord rood weglaten, want Rusland is niet rood meer. De Sovjet-Unie is geïmplodeerd en van het historische toneel verdwenen. En in feite hebben we in het geval van Poetin veel meer een soort van traditionele imperialist die van mening is dat de Sovjet-Unie, of liever gezegd Rusland, geheel onterecht zijn imperium in Oost- en Centraal-Europa heeft verloren en dat hij dat graag terug wil, zegt hij. Daar is op zichzelf geen enkele kans op, maar de Oekraïne werd natuurlijk niet gedekt door NATO-lidmaatschap. Dus de Oekraïne bevond zich in een soort strategische grijze zone. En we moeten ons realiseren dat voor Rusland het verlies van de Oekraïne van enorme betekenis is. De Oekraïne was verantwoordelijk voor 20% van de industriële productie van de Sovjet-Unie, voor 40% van de agrarische productie. Dus ja, dat zou voor Rusland een enorm verlies zijn. dat de Oekraïne natuurlijk voor een eigen richting en ontwikkeling heeft gekozen, heeft Poetin te danken aan zijn eigen ellendige beleid in de Russische Republiek. Namelijk dat hij daar een afschuwelijke politiestaat gecreëerd heeft. Ik denk als Rusland zich min of meer democratisch zou hebben ontwikkeld, dat we A, deze agressie niet zouden hebben gehad, en dat het een veel meer bespreekbare situatie zou zijn. Nee, goed, maar tijdens de tijd van de Sovjet-Unie was dat een bedreiging voor de Europese vrede en voor de wereldvrede. Je zou kunnen zeggen dat imperialisme van Poetin, dat daarvoor hetzelfde geldt. Het verbaast me dan toch eigenlijk dat die Republikeinen niet in lijn met die geschiedenis het gevaar van Rusland op waarde zijn blijven schatten. Ze hebben gekozen voor een hele andere traditie, de isolationistische traditie, en het idee van er zijn allerlei problemen in Amerika, daar kunnen we ons geld in principe beter aan besteden. Overigens zie ik het huidige Rusland is in feite in allerlei opzichten een tweederangs natie geworden. En is niet een bedreiging voor van de wereldvrede. Dan zou je eventueel beter aan China kunnen denken. Maar het is, omdat het natuurlijk een onderdeel is van de Europese ruimte, is het wel een bedreiging. Zou het een bedreiging kunnen zijn voor de diverse Europese landen en de Europese Unie. Ja, nou dat argument, dat voerde ook Mike Johnson vandaag op. De Republikeinse leider in het Huis van Afgevaardigden. Dat steunpakket is er nu door. Oekraïne zal daardoor meer kans hebben om Rusland tegen te houden. Maar die Amerikaanse steun is nog steeds niet meer vanzelfsprekend. Hè? Wat zijn de consequenties daarvan nu op de korte termijn? Ik denk dat Amerika ook ondanks het positieve besluit nu, is Amerika in principe een onbetrouwbare bondgenoot geworden. Wij weten helemaal niet hoe Amerika zich zou opstellen of zou ontwikkelen als Trump nu in november wordt gekozen. Bij Trump is een ongeleid projectiel, dus dat kan in principe alle kanten op. Maar ik denk dat we ons erbij neer moeten leggen dat Amerika in de toekomst niet meer de rol zal spelen die Amerika na 1945 in de wereld heeft gespeeld. Als een soort plechtanker van een vrij specifieke westerse orde in de wereld. Ja, daar zitten allerlei rafelranden aan, maar laten we het toch maar even zo noemen. Ja. En dat heeft natuurlijk vergaande consequenties voor Europa. En zijn die consequenties? Ja, zijn die per definitie negatief? Of kan dat ook positieve effecten hebben volgens u? Ja, dit is een klassiek vraagstuk van het glas is half vol en half leeg. Ik zou zeggen, het is op de korte termijn is het een heel vervelende ontwikkeling. Maar op de lange termijn zou het ertoe kunnen leiden dat de EU zich genoodzaakt ziet om in strategisch opzicht een eigen veel sterkere positie op te bouwen. En als we gedwongen zijn om dat te doen, omdat we ons ernstig bedreigd voelen, maar de vraag hoe lang Poetin blijft zitten en welke toekomst daar zich zal ontwikkelen. Maar als het Europa zou stimuleren om veel meer ook een, laten we zeggen, militair-strategische speler te worden op het wereldtoneel, dan zou ik dat zeer toejuichen. Okay, dank u wel, Maarten van Rossum. We hebben vanavond een pick-up in de studio en die wordt bediend door Gijsbert Kamer, muziekrecensent van de Volkskrant, om te laten horen wat hij vandaag heeft gescoord op Record Store Day. Goedenavond, Gijsbert. Goedenavond. Ja, Record Store Day, dat is ooit bedacht om platenzaken en platenlabels te promoten. Maar eigenlijk zit al jaren vinyl ontzettend in de lift, hè? Is zo'n dag nog nodig? Het is niet echt nodig, niet voor het vinyl, maar wel voor het bestaan van platenzaken die ook nog veel cd's verkopen. Of willen verkopen. Het is inderdaad in 2007 is de eerste editie gestart met het idee om de platenzaken die echt noodlijdend waren toen, de grote ketens, die dreigden steeds meer te verdwijnen. Platenzaken waren toen nog vooral afhankelijk van cd-verkoop. Dus er is er bedacht om een beetje te stimuleren en door speciale plaatuitgaven uit te brengen, die dus alleen op vinyl beschikbaar waren, die voor kleinere onafhankelijke winkels waren. En dat werkte heel goed. Er kwamen steeds meer labels die wilden daar graag aan meedoen. Het werden een soort feestdagen eigenlijk eens in het jaar. De derde weekend van april. En winkels nodigden bandjes uit. En dat zag je nu ook weer. Per jaar werd het eigenlijk populairder. En dat is opmerkelijk, want vanaf 2012 ongeveer is iedereen ook uitgebreid gaan streamen met Spotify. En met werd steeds populairder natuurlijk. En platen, cd's raakten toen steeds meer uit de gratie. Maar platen het vinyl kwam steeds meer terug. Ja. Er zijn steeds meer artiesten die dat graag willen doen. Ja, en jij gaat elk jaar. Je hebt vandaag ook weer mooie dingen gescoord. Wat is het eerste wat ik wil laten horen is Buena Vista Social Club. Een ouwtje. Dat kennen we allemaal nog. Was vroeger in 96 alleen op cd eigenlijk uit. En is een paar jaar geleden weer opnieuw uitgebracht. Ook op vinyl met extra tracks. En daar hebben ze nu een speciale feesteditie van gemaakt. Die goudkleurig is. Glimmend ligt hij daar op de draaitafel. Ja. En ik draai meteen maar het bekendste nummer. Chan Chan. Partij van de Arbeid en GroenLinks willen hun samenwerking de komende jaren uitbreiden en verdiepen. Dat was de conclusie op het gezamenlijke congres vandaag. Een grote meerderheid stemde daarvoor. Of dat leidt tot een fusie, blijft nog de vraag. Jesse Klaver, partijleider van GroenLinks, goedenavond. Goedenavond. Hallo. Meneer Klaver, het uitbreiden van de samenwerking, wat verstaat u daaronder? Nog verder te gaan. Hè. In Den Haag werken we al samen onze fracties. Maar er komen ook gemeenteraadsverkiezingen aan. En dan is de grote vraag wat onze afdelingen gaan doen. En verdiepen, wat is dat dan? Nou, om nog verder te gaan. Dus dat betekent ook de samenwerking van onze landelijke bureaus verder te zetten. Maar ook inhoudelijk verdere stappen te zetten. En we hebben nu heel veel standpunten bij elkaar gebracht. Maar het is ook tijd om vanuit hetzelfde vertrekpunt aan nieuwe plannen te werken. Ja, wat opviel vandaag, behalve die eensgezindheid over één koers, één richting. Wat toch opviel zijn ook de meningsverschillen als het gaat over Israëls oorlog in Gaza. Dat liep weer hoog op. Er waren meningsverschillen en er werden ook dingen gezegd die ik liever niet hoor. Maar daar is volgens mij heel goed mee omgegaan door onze voorzitter. En uiteindelijk, ik geloof dat met 98% van de stemmen ook de leden zich weer achter een motie van het partijbestuur hebben geschaard. Waarin we heel helder zijn over de richting van onze fractie. Dus dat is een kloof die u wel meent, die de partij kan overbruggen? Ja, dat denk ik wel. En de meningsverschillen die je bij ons ziet, die zitten ook in de samenleving. Ik merk dat deze discussie over dit conflict, daar zitten heel veel emoties ook onder aan alle kanten. En nou ja, dat gaat soms ook met heel veel heftigheid gepaard. Maar dan moet je het hoofd koel houden en rustig met elkaar spreken. Ja, nee, ik snap dat dat de inzet is. Maar ziet u dit ook wel als een potentieel risico voor de samenwerking tussen GroenLinks en de PvdA? Nee. Oké, okay, helder. Nou, die samenwerking had in elk geval als doel om de verkiezingen te winnen, hè, om de krachten te bundelen, om te gaan regeren. Dat doel is op 22 november niet gehaald. Ziet u zo langzamerhand de bal uw kant uitrollen? Als het gaat over de formatie of een andere verkiezingsuitslag? Nee, ik bedoel de formatie, Als we in de formatie, nou... Kijk, waar onze grootste zorg zit, is dat er nu al meer dan een half jaar, of inmiddels een half jaar, wordt onderhandeld. En daarmee worden alle problemen vooruitgeschoven. Dus in 2024 zijn er geen nieuwe plannen gemaakt, omdat er namelijk, we wachten op een nieuw kabinet. Maar als je in 2025 bijvoorbeeld wat wil doen aan de bestaanszekerheid, dan moet je eigenlijk nu al daar de besluiten voor nemen. Want als je dat te laat doet, bijvoorbeeld in augustus van komend jaar, dan heb je geen tijd meer om dat te verwerken. Dan kunnen onze uitvoeringsorganisaties, zoals de Belastingdienst, dat niet meer aan. En dat betekent dat 2025 ook een verloren jaar zou worden. Dus wat wij willen is dat er heel snel een kabinet komt. We hebben gezegd, de grote winnaar van deze verkiezing in de PVV, die mag dat als eerste proberen. Maar ja, als die alleen maar ruzie blijft maken, alleen maar bozigheid via Twitter blijft verspreiden, ja, dan moeten we echt iets anders proberen te vinden. En dan moeten partijen hun verantwoordelijkheid nemen en wij zijn daartoe bereid. Ja, is het ruzie, bozigheid? Hij zei op Twitter, mensen lopen van tafels weg. De sfeer is soms ronduit onvriendelijk. Ziet u deze formatie nog slagen? Politiek is geen exacte wetenschap. Dus ieder die een hele boute uitspraak doet met het gaat absoluut slagen of het gaat zeker mislukken, dat klopt niet. Wat ik wel zie is dat het gesternte waaronder dit kabinet tot stand moet komen echt heel slecht is. En als grootste partij heb je echt een grote verantwoordelijkheid om iedereen bij elkaar te brengen. En juist zelf wat meer in te leveren en je in te leven. En als mensen het moeilijk hebben, ze het toch aan tafel te houden. Maar dan zal Wilders zeggen, ik heb heel veel ingeleverd. Ja, maar een ander teken is dat je dat dan niet zegt. Dus je hebt iets ingeleverd en dat doe je om andere mensen aan tafel te houden. Maar als je voortdurend maar mensen blijft uitschelden en belachelijk blijft maken en ruzie blijft zoeken op Twitter, ja, dan kom je, dan dat is niet de manier om partijen bij elkaar te brengen. Dus misschien komt er wel een kabinet, maar dat zal zo instabiel zijn. En daar maak ik me grote zorgen over. Het ging net over het steunpakket aan Oekraïne en de VS. We kunnen niet rekenen op de VS. Dus je hebt een regering nodig die echt zelf de besluiten kan nemen. En wat er aan de overkant van de Atlantische Oceaan gebeurt, namelijk dat je ziet dat de linkerkant van het politieke spectrum plotseling gaat pleiten en de grootste pleitbezorger is voor meer investeringen in defensie. In dat zien we hier ook geboren. Dat doen wij ook. Wij GroenLinks, wie had dat ooit gedacht? En de PvdA samen. Wij zijn nu de grootste pleitbezorgers voor meer investeringen in defensie en meer steun aan Oekraïne. En de PVV bijvoorbeeld doet dat duidelijk niet. Ja, maar het demissionaire kabinet is nu daadkrachtiger dan ooit tevoren. Ja, dat klopt en dat is heel goed. Daar steunen we ze ook in. En dat is ook echt nodig. Ik denk dat zoveel mensen onderschatten wat het gevaar is van Rusland en hoe ze nu bezig zijn in Oekraïne. En dat het einddoel is niet Kiev. Het einddoel ligt veel verder. En dat kan zomaar in de Baltische Staten of in Polen liggen. Ja. Nog even naar de formatie. U zei, het is geen exacte wetenschap, politiek. Maar u loopt daar toch al heel erg lang rond. Hoeveel kans van slagen geeft u deze formatie nog? Als je het zo ziet, denk ik ik weet het niet zeker. Maar ik kan het me bijna niet voorstellen dat ze er met elkaar uitkomen. Oké, okay. En welke scenario's zijn er dan waarschijnlijk, mogelijk? Dat weten we eigenlijk nog niet. Omdat op dit moment, één scenario is heel helder, dat is verkiezingen. Maar ik zou dat echt schandalig vinden, om heel eerlijk te zijn. We zijn een half jaar na de verkiezingen. De kiezer heeft ons een uitslag gegeven als politici. En nu moeten wij niet als kleine kinderen, maar als grote mensen ervoor zorgen dat die uitslag wordt omgezet in een werkbare meerderheid. Dus verkiezingen zijn wat mij betreft geen optie. Oké, dan is het scenario dat het voortouw komt te liggen bij uw partij en bij Frans Timmermans. Nou ja, dat zou kunnen bij ons of bij een combinatie van partijen. Mm-hmm. Het belangrijkste waar denkt u is, dan dat aan? Is, welke combinatie? Nou, dat zal ik zo opkomen. Maar het belangrijkste punt wat wij eigenlijk hebben willen maken vandaag, en dat heeft Frans Timmermans, vind ik, heel goed gezegd, is Niemand kan aan de kant blijven staan. Dus ook wij zijn bereid om tot elkaar te komen, hoe groot die afstand ook is. En dat zullen andere partijen ook moeten doen. Ja. Maar goed, dat doen ze vooralsnog nog niet. Maar wij zetten die stap wel. We kunnen Nederland niet zomaar laten bungelen. Is de afstand tot de VVD, want die afstand is groot geworden, is die afstand te overbruggen? Daarvoor moet je eerst gaan praten, dat weet ik niet. Maar wij zijn bereid om dat gesprek aan te gaan. En dat vind ik ook echt de kern van onze democratie. Je hebt een hevige strijd tijdens de verkiezingen. En dan vervolgens kom je aan een formatietafel. En dan probeer je, zo goed en zo kwaad als dat gaat, te kijken of je de verschillen kan overbruggen. Ja. En soms lukt dat. En als dat niet lukt, dan kan je misschien nog terug naar de kiezer. Maar na één formatiepoging gaan we dat zeker niet doen. Nee. Doorgaans werkt het zo dat in deze fase, hè, waarbij zulke twijfel is over het slagen van een formatie, er in de achterkamertjes nieuwe bruggen worden, nieuwe lijntjes worden gespannen. Bent u ook bezig intussen met dat soort besprekingen? Nee, ik heb. Nee, die zijn er niet. En voordat ik politiek actief was, dacht ik ook altijd, er is altijd ergens wel een kamer of een achterkamer en daar gebeurt het dan. Nou ja, we denken misschien dan meteen aan Van Acht versus Wiegel. Ja, zeker. Maar noem nog eens drie. Ik denk daar ook aan, maar noem nog eens drie andere voorbeelden. En dan blijft het heel snel, toch vrij snel stil. In ieder geval in de geschiedenis die ik daarvan ken. Dus er zijn iets minder achterkamers dan je zou willen. Zeker nog dan vroeger. Misschien is dat ook wel een probleem trouwens van de hedendaagse politiek, dat politici elkaar steeds minder makkelijk buiten de schijnwerpers ook weten te vinden en daar meningsverschillen weten op te lossen. Maar ik denk dat dit van iedereen vraagt deze tijd om met de dreiging die er vanuit het oosten komt, dat wij in alle rust en redelijkheid aan een formatietafel zitten en dat je probeert eruit te komen en dat je dan bijvoorbeeld eventjes in ieder geval een mediastilte in acht neemt en niet door gaat twitteren. Ja. Nu is het wel zo dat uw partij op dit moment in Den Haag geen al te warme gevoelens oproept. Wat doet u of wat gaat u doen om die liefde weer een beetje aan te wakkeren? Niet zoveel. Ik heb met al dat soort metaforen het niet zoveel. Het is ook framing van andere partijen om over wat ze over ons zeggen. En dat hoort er ook bij. Dat is geen enkel probleem. Daar lig ik geen nacht wakker van. Maar er is een tijd van framing en elkaar aanpakken. Dat doe je in een campagne. En er is een tijd van een land verder brengen. En dat is de tijd waar we nu in zitten. En de rechtse partijen hebben nu een half jaar gehad. Moet je je voorstellen dat links, ik kan er alleen maar van dromen hoor, 90 zetels had gehad. 90 zetels. En dan na een half jaar inderdaad ook nog niet het begin van een coalitie zou hebben. Ja, dat vind ik echt, dat is een afgang. De manier waarop Geert Wilders op dit moment onderhandelt, het lijkt wel of hij regeerangst heeft. Iedere keer als ik denk, nu zouden ze er bijna uit kunnen zijn, dan beledigt hij weer iemand. Ja, dat lijkt wel alsof je gewoon niet wil regeren. En dat vind ik kwalijk. En wij zijn bereid om wel die gesprekken aan te gaan. En dan denk ik dat andere partijen gewoon ook even uit die campagnestand moeten komen, ook richting ons. Ja. En dan kunnen we iets moois doen. Ja, wie in ieder geval in de campagnestand blijft, is Geert Wilders. Die heeft na uw congres vanmiddag weer een tweet gestuurd waarin die Timmermans haatzaaien verwijt. Ja, nonsens. Kijk, dat gebeurt altijd. Het moment dat je hem aanpakt, als je iets kritisch over hem zegt, dan begint hij terug te slaan. Hij zal nooit antwoorden geven op ingewikkelde vragen die worden gesteld of ingaan op verwijten. Dat is zijn modus operandi, dat kennen we. Je kan veel van Frans zeggen, maar niet dat hij haat zaait. Ja, nou, over 2 jaar, u zei het al helemaal aan het begin, dan zijn de gemeenteraadsverkiezingen, dan is opnieuw die vraag aan de orde binnen uw partij. Hè. Wordt er echt gefuseerd of blijven jullie toch twee aparte entiteiten? Gaat het dan gebeuren? Weet ik niet. En dat maakt me ook niet zo heel veel uit, om heel eerlijk te zijn. Kijk, u weet, ik ben echt een groot voorstander van deze samenwerking. En wat mij betreft brengen we die ook verder. En zou het ook kunnen betekenen dat onze partijen ook echt helemaal fuseren. Maar het belangrijkste is dat we onze ideeën samenbrengen en dat we samenwerken. En dat hebben we nu ook laten zien. We hebben in de Tweede Kamercampagne en nu als fractie waar we in functioneren, zonder dat er twee partijen zijn gefuseerd, zie je dat we het gewoon hartstikke goed doen. En daar ben ik echt heel erg trots op. En wat mij betreft kan dat echt verder gaan, die fusie. Maar dat moeten de afdelingen ook echt zelf beantwoorden of ze met elkaar zouden samen willen werken. Waar ik ze wel toe wil oproepen, ik sprak vandaag weer een aantal mensen uit afdeling. Zei, ja, het is wel lastig. Ik vind, ja, bij jullie was er misschien een klik in Den Haag tussen de politici. Die voel ik niet gelijk bij mij in de stad. Maar tegen hen zou ik toch ook echt willen zeggen, we hebben gewoon een grote verantwoordelijkheid met alle problemen die voor ons liggen. En het betekent dat links verenigd moet zijn. Dan kan je gewoon meer voor elkaar krijgen. En daar zou ik echt iedereen toe willen oproepen. Werk samen, hoe moeilijk het ook is. Ook als je elkaar niet helemaal aardig vindt. Schouders eronder. Oké. Veel dank, Jesse Klaver. Ja, Gijsbert Kamer van de Volkskrant zit hier ter gelegenheid van Record Store Day. Gijsbert, wat kost een LP tegenwoordig? Nou, die zijn heel erg duur geworden de afgelopen jaren. Normaal gesproken loopt het al 30, 35 euro, ben je al snel kwijt voor een LP. En nu op Record Store Day is het al heel normaal 40, 45 euro. En waarom is dat zo duur? Deels, het wordt nog steeds gezegd dat het een soort schaarste is. Dat de oplages klein zijn, dat het moeilijk is om... De fabrieken zijn natuurlijk snel vol. Het is moeilijk om te... Het worden allemaal soort smoesjes bedacht, heb ik het idee. Want dat is waarschijnlijk een gecreëerde schaarste. Dat is een soort gecreëerde schaarste. En mensen betalen het ervoor. Dat is ook nog weer zoiets. Als mensen nu massaal weer besluiten van laat het maar zitten, dat vinyl. Ik koop weer cd's, dat is minder dan de helft van de prijs. Of ik blijf alleen nog maar streamen. Maar eigenlijk dreigt het een beetje te succesvol te worden. Ook die Record Store Day. Want ik vind eigenlijk de prijzen nu, het is gewoon niet leuk meer. Je gaat geen 50 euro meer betalen voor een LP. Want wat heb je betaald voor de volgende plaat? Talking Heads ga ik nu draaien. Waar ik wel heel blij mee ben. Dat is een live plaat uit 1977. Nooit eerder uitgebracht. Ik vermoed dat die ook wel... Er wordt altijd gezegd dat het exclusieve release is. Maar ik vermoed dat die later dit jaar ook wel officieel uit gaat komen. En... Ja, ik ben een ontzettend fan van die band en ik ben hier ook heel blij mee. Maar het had wel een graadje goedkoper gemogen. Okay. Ook, denk ik. Maar wat heb je betaald? Ik heb hier volgens mij 47,95 voor betaald. En wat gaan we horen op Psycho Killer? Psycho Killer gaan we horen, ja. Dan moet ik even kijken of die goed... Maar ik start hem gewoon in. Fijn. Zo, In de jaren 90 bleven mensen ervoor thuis. De spelshow Fort Boyard. In een enorm ovale kolos midden in zee voor de Franse westkust moesten BN'ers halsbrekende toeren uithalen om sleutels te bemachtigen. Het fort staat er al bijna 170 jaar, maar wordt nu ernstig bedreigd door de stijgende zeespiegel. Over Boyard en andere forten gaan we het hebben met Juke van Niekerk, directeur van Linie Breed Ondernemen, de stichting die zich inzet voor het behoud van Nederlands verdedigingserfgoed. Welkom, Juke. Wat is er aan de hand met Fort Boyard? Nou ja, ik heb het van de week ook in de krant gelezen. Ik zag het op het nieuws. De fundering is niet meer goed. Dus die betonnen fundering die dreigt wat weg te slaan door het zeewater. En dat heeft te maken dan met klimaatverandering en stijging van de zeespiegel. En dat moeten ze gaan restaureren. Ja. En dat kost geld. Ja. En hebben we in Nederland ook zoiets als met Fort Boyard, dat fort er gewoon door klimaatverandering ten onder gaat? Nou, niet dat ze door klimaat. In Nederland hebben we er vooral heel veel gerestaureerd. Er zijn wel een paar forten die echt in het water liggen of op een eiland liggen. Dat is Fort Eiland Pampus en Fort Eiland bij IJmuiden. En die zijn echt ook een beetje als voorposten ter verdediging neergelegd of neergezet in de 18e eeuw. Ja, die liggen in het water, maar vooralsnog dus niet in gevaar. Nee. Nou, we hebben het nu over verdedigingserfgoed. Hè? Dat zijn forten, bunkers, waterlinies, vestingsteden. Mm-hmm. Hoeveel hebben we er daarvan in Nederland? Nou, even zo met een natte vinger. Ik denk 120, 130 forten. Ja, over bunkers. Alleen al bij de Hollandse Waterdienst, UNESCO Werelderfgoed, hebben we het dan over al die kleine bunkertjes. Hè, die piramidebunkertjes, daar hebben we er wel 700, 800 van. Dan heb ik het nog niet over de Atlantic Wall bunkers langs de hele Nederlandse kust. Dus dat zijn er ook nog wel wat. We hebben 160 vestingsteden. En dan hebben we ook nog heel veel Koude Oorlog erfgoedbunkers. Dus het is nogal wat. En als je het over waterlinies hebt, dan hebben we er ook wel, nou, eigenlijk wel 20 of iets dergelijks. Maar dat zijn allemaal historische linies. Maar zichtbaar in het landschap en wat groter zijn dat er een stuk of 10, 12... die wij wel ook op de website neerzetten. Van daar kan je nog echt iets zien. Maar in totaal dus honderden van die bouwwerken. Ja. Moeten die allemaal in stand blijven? Dat is een hele goede vraag. Ik weet niet. Ja, ik zei het toen. Het is een kwestie van smaak. Wij vinden het heel belangrijk dat erfgoed behouden blijft, omdat het ook een beetje onze identiteit natuurlijk definieert. En forten en waterlinies, dat heeft wel echt met die Nederlandse identiteit te maken. Maar we vinden wel dat het een functie moet hebben. Dus wij zeggen altijd behoud door ontwikkeling en behoud door gebruik. En heel populair gezegd, if you don't use it, you lose it. En dat geldt voor erfgoed natuurlijk enorm. En hoe worden ze dan gebruikt? Nou, dat is echt heel verschillend. Vaak worden er al natuurlijk wel, zijn zulke mooie plekken, vaak iets van horeca ingezet, maar tegelijk ook maatschappelijke functies. We hebben forten waar autistische mensen werken of waar mensen wonen die eigenlijk niet op andere plekken kunnen wonen. Jonge autisten. We hebben forten waar een sauna in is geplaatst. We hebben een fort waar ze alleen maar met geodata bezig zijn en kinderen leren hoe je duurzaam met de aarde kan omgaan. Het is heel verschillend. Het is eigenlijk allemaal vaak een soort yin en yang. Het is vaak ook een functie, een verdienfunctie. Ja. En anderzijds een maatschappelijke functie. En dus een deel van die forten heeft eigenlijk een commerciële bestemming gekregen. Hè, zoals een fort of een restaurant. Mm-hmm. Betekent het voor Nederland dat al die forten er dan eigenlijk beter bij staan dan dat Fort Boyard? Ja, nu wel. Nederland loopt best wel voorop daarin. Met name ook omdat de Hollandse Waterlinies, dat is nu UNESCO Werelderfgoed, dat was de stelling van Amsterdam en voor een nieuwe Hollandse Waterlinie samen nu. Dat zijn wel meer dan 100 forten. Dat is allemaal gerestaureerd en allemaal herbestemd. En daar zijn we vroeg mee begonnen in Nederland. Sowieso met de herbestemming van erfgoed. En ook met een gevarieerd gebruik. Vaak wordt er wel herbestemd en gerestaureerd, maar dan maken de mensen er alleen maar musea van. Het breekt niks op. En op een gegeven moment houdt het dan ook weer op. Want dan is het geld op en dan is de zorg voor dat monument ook op. Want is het heel duur om zo'n fort in goede staat te houden? Ja, ja. Dat ligt eraan hoe groot het fort is. Kijk, dat beton, dat maakt niet zo gek veel uit. Maar vaak heb je wel de natuur omheen wat bijgehouden moet worden. Ja. En hoe vochtiger een fort is, hoe slechter het is. Hè. Dus het is goed om een fort uiteindelijk toch wel op een bepaalde temperatuur te houden. En als je het gebruikt, dat doet een oud gebouw altijd goed. Ja. Ja. Nou, het is een vraag waarvan je een paar jaar geleden niet dacht dat je nog zou stellen. Maar stel dat we nog een keer in een oorlog terecht zouden komen. Mm-hmm. Hebben we dan nog iets aan die oude forten en waterlinies? Nou ja, door de jaren heen zie je wel bijvoorbeeld wel een opnieuw gebruik van dat soort locaties. Hè? Dus we hadden die forten van de Nieuw-Hollandse Waterlinie. Die zijn later weer gebruikt niet een stuk of 20 van die forten zijn weer gebruikt als locaties voor de bescherming bevolking in de Koude Oorlog. Dus je hebt op heel veel forten heb je ook echt een afdelingje wat dan helemaal geïsoleerd en voor de Koude Oorlog. Dus er wordt wel weer naar gegrepen, maar in de Koude Oorlog waren heel veel forten nog van defensie. Dus die hadden die zwaar gepantserde gebouwen. Dus die dachten, nou, dan gaan we daar wel weer zitten. En dan zetten we de luchtsluizen tussen. En een aantal fietsen, dat je je eigen energie kan opwekken. En dan is dat wel veilig voor de bom. Is dat nu nog steeds? Hebben we daar nu nog steeds iets aan? Nou, ik denk met de huidige, dat kan ik niet inschatten, want ik ben niet zo goed, niet zo, maar met de huidige technieken. Maar wat ik denk dat sommige drones wel, dat een fortje daar wel bij stand is. Als je weet hoe dik onze muren zijn, dan scheelt dat wel. Maar het ligt er natuurlijk heel erg aan op welke manier de oorlog wordt gevoerd. Ja, nou ja, in Oekraïne zijn ze nu ook allemaal linies aan het aanleggen, aan graven. Dus, Precies, en ze hebben daar nog 2 jaar geleden ook een hele inundatie, echt door middel van inundatie, dus het onderwater, onder water zetten van land, hebben ze de Russen in ieder geval tegengehouden of opgehouden. Dus dat vond ik ook wel indrukwekkend, dat ik dacht, oh jee, wij zijn hier heel erg met de historie bezig van dat land onder water zetten en de vijand buiten de deur houden. Maar vooral vanuit een historisch perspectief. En daar doen ze het vandaag de dag weer opnieuw. Ja. Ja. Nou, wie het zelf wil zien, die kan dit weekend terecht, hè, op meer dan 100 locaties in het land. Want het is het weekend van het verdedigingserfgoed. En alle informatie staat op forte.nl. Dank, Jukke van Niekerk, directeur van Liniebreed Ondernemen. Graag gedaan. Ja, in de studio zit nog steeds muziekrecensent Gijsbert Kamer om te laten horen wat hij vandaag heeft gekocht tijdens Record Store Day. Gijsbert, wat heb je nu op de plaats spelen gelegd? Ik heb nu Lamont Dossier, heet hij, als ik het goed uitspreek. Het is hij is in 2022 is hij overleden. Het is een belangrijke soul schrijver eigenlijk vooral. Hij heeft heel veel liedjes samengeschreven met de twee broers Holland voor het Motown label. Hits geschreven voor de Four Tops, Richard I'll Be There, dat is een nummer die iedereen wel kent. En hij is ook als solo artiest is hij in de jaren 70. Heeft hij het geprobeerd, heeft nooit echt helemaal gemaakt. Maar zijn platen worden nu veel gezocht, omdat het in begin jaren 70 was de concurrentie heel groot. Met natuurlijk Stevie Wonder, was toen in zijn topjaren. Curtis Mayfield, Al Green deed heel goed. De Philadelphia-artiesten als OJ's. En nou, heel veel hits. Het was moeilijk om daar bovenuit te komen, zeg maar, om je gehoor te krijgen. En nu de plaat? Lamont Dossier heet, dat album heet Love and Beauty. En het is uit 1974, is nu 50 jaar oud. En dat is een speciale Marble Blue Edition van verschenen. En ik draai het nummer Don't Leave Me. She's got a hat and coat before, but never made it past the door. This time she's going a little too far.